食べてめばらしてオケブメニアンガトワルスカラハタベオケフィラファ食べてめばらしてOkay, vi med nian klar Fessi homma til þið elskar það að hata á mig og mitt Sérin alltaf með mitt að bútt Við sér eins og tippi fannst þér í píkir drast Og mixteipið eitthvað döf Skafð úr eyrónum en þú ert ekki heyrnalaus Ekki bara vakið aðdáum Því allir tútið mitt liggur djúft á mannssálum Get verið skapráður, best skemmtur í handjóttnus Ég rífi gjúr tankar, þú finnst og gráðug og tannálfur Merkilegt hvað sem ég vilja hata ramsens Vilja láta mér þola, meiri skít en pamfles Þetta næra styrkja mig og byggja minn handa Svo ekki svita sér data til að myrða hinn fjandan Fólk þekki mig ekki, segi djöfus í stíl Hata bara til að hata svo öfundi skín Ekki skrítið þess að best og það staðrind Þetta komin til að vera og hverfur aldrei Þó að ég standi aðleitt á móti hatara hól Þá veist að texta lega mun ég hjarta það fól Oft einhver skítur fast, fleiri skot var bílustjál Sá sem skítur hefur fleiri feik, fyrir sem grímuball Ætta hugsi tvisar áður en það rífur kjátt Ég ríf af því tippur sem þau putar sig í píkuna Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það, fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mér nýjan kraft, nýjan kraft Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það, fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mér nýjan kraft, nýjan kraft Hata það geta hata mig mín vegna Og tala skít óskiljanleiri en kínverska Ekki gera grína mér með þetta standur Þú veist að ég þín besta matröð Ég droppa nýju lægi og hatar að segja hæ En alltaf fyrsti til að checka það á mæ Spist ég fíl ekki lægið og þurfa að segja það Ég gera sjálfur drast og manni langur skera eira það Ég kirki þetta lið svo augur popp út Fokkjú, þú fíla mig ekki flott út Ég ósmúð fyrir þetta Vakka drastmann fjanda sastast Ég tala bara allan fjandan Telja mig skanda því ég fíla 50 og Jay-Z Kalla mig ekki sann í fíl, ég allt í rap og breakbeat Það málfæri flesta mætti halda að væri óvita Getur einhver sagt mig hvað í fjandanum er krónika Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það, fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mig nýjan kraft, nýjan kraft Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það, fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mig nýjan kraft, nýjan kraft Það halda þeir að þeir séu þessir MC-ar Eru útbrunir eins og notið vel spýta Tala skítinn á bak við mig En þykja spinnið ef við feysum andlitinn Ég ekki hættu legur en engin ræfið En hættan byttist með mig bak við mækið Þú veist hver er gangandi vandamál Og sparkar í þá sem að vanta hjálf Á einn eða annan hátt ekki testa það Því ég vantar ást eða hvað Íttu við Ramses reyndu að espa hann Halda fram að hata mig því að ég elska það Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mér nýjan kraft, nýjan kraft Þú elskar að hata mig, elskar að hata mig Og ég fíla það, fíla það Það veitim ég bara styr, veitim ég bara styr Og gefur mér nýjan kraft, nýjan kraft